ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Na siku tutapokusanya kutoka kila umma kundi katika wanaokadhibisha ishara zetu, nao watagawanywa mafungu mafungu. Hatta idha jau kala akadhabtum bi ayati walam tuhitu biha ilman ammaza kuntum ta'malun. Hata watakapofika atasema, je, nyinyi simlizikanusha ishara zangu pasipo kuzijua vyema, au mlikuwa mkifanya nini? Wa waqa'a al-qawlu 'alayhim bima zalamu fahum la yantiqun. Na kauli itawaangukia juu yao kwa vile walivyodhulumu, basi hao hawatasema lolote. Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yu'minun. Je, hawaoni kwamba sisi tumeufanya usiku ili watulie na mchana wa kuangaza? Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. Na siku litakapopulizwa baragumu, watahangaika waliomo mbinguni na katika ardhi ila amtakaye Mwenyezi Mungu, na wote watamfikia nao ni wanyonge. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء innahu khabirun bima taf'alun. Na unaiona milima unaidhania imetulia, nayo inakwenda kama mwendo wa mawingu. Huo ndio ufundi wa Mwenyezi Mungu aliyetengeneza vilivyo kila kitu. Hakika yeye anazo habari za yote miatendayo. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun. Watakaokuja na mema watapata bora kuliko hayo, nao watasalimika na mahangaiko ya siku hiyo. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Na watakaokuja na uovu, basi zitasunukishwa nyuso zao motoni. Je, kwani mnalipwa isipokuwa mliokuwa mkiyatenda? Innama umirtu an a'buda rabbi